Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Wita Was jak zwykle Wiktor Parol, zapraszając do wysłuchania dzisiejszych newsów. A niestety nie będzie ich zbyt wiele, ponieważ przez ostatni tydzień, dwa, jedyne o czym słyszeliśmy ze wszech stron były wybory. Aż strach było otworzyć konserwę, bo mógł z niej wyskoczyć jakiś polityk. Ale na szczęście wybory odbyły się wczoraj, jutro będziemy mieli oficjalne wyniki, ale już wiemy mniej więcej jaki jest rozkład sił w parlamencie. Ale cóż, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Teraz chciałbym jednak podziękować Mateuszowi z Kanady, który stale podsyłał linki do ciekawych artykułów, a ponieważ ostatnie dwa tygodnie w sieci nie odbyły się, to przytoczę informacje właśnie przez niego podesłane, które na szczęście nie przeterminowywują się tak szybko, a mianowicie opowiem o zalegalizowaniu broni w Chicago oraz w Washington DC. A także o ciekawej sytuacji, jaka ma miejsce w Filadelfii. Najważniejszym newsem z Polski będzie informacja o małżeństwie przedsiębiorców, którzy niestety nie wytrzymali pomocy państwa i zbankrutowali dzięki dotacjom. Zaś z Europy dowiemy się o kilku śmiesznych pomysłach socjalizmu. Więc żeby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania audycji. Kontestacja. O tym, że pomocy państwa nikt jeszcze nie wytrzymał, bardzo boleśnie dowiedzieli się państwo Monika i Przemysław Błażejewscy, którzy mieli firmę Flower Nordica, realizującą projekt Bukiet 24, czyli zaopatrzenie w automaty bukietowe lotnisk i stacji benzynowych w całej Polsce. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała zainwestowania ponad 2 milionów złotych, co mogło wydawać się oczywiście dużą inwestycją, biorąc pod uwagę, że firma państwa Błażejewskich przynosiła około 100 tysięcy czystego dochodu rocznie. Oczywiście każdy może powiedzieć, że przedsiębiorcy nie musieli zaciągać kredytów ani realizować tego projektu. I oczywiście, prawdopodobnie gdyby funkcjonowali na wolnym rynku, zaczęliby od kilku takich automatów, a potem rozszerzali swoją działalność na coraz większy obszar. Jednakże, jak wspomniałem na początku, pojawiła się pomoc państwowa w postaci dotacji na innowacyjny biznes. A sam pomysł ustawienia na lotniskach czy stacjach benzynowych automatów z bukietami kwiatów, które utrzymują świeżość odpowiednio długo oraz są bardzo łatwo dostępne do zakupu. I to właśnie przez osoby, które bardzo często potrzebują takiej usługi, spiesząc się na spotkanie z własną rodziną, na przykład po zakończeniu delegacji. Oczywiście firma państwa Błażejewskich nie uzyskałaby tego kredytu, gdyby nie Urząd Marszałkowski, który po akceptacji projektu udzielił poręczenia na kredyt, a Agencja Rozwoju Pomorza przyznała dofinansowanie na projekt Bukiet 24. I w zasadzie wszystko działałoby dobrze, ponieważ inwestycja państwa Błażejewskich zaczynała przynosić jakieś zyski, a kredyt spłacali na bieżąco przychodzącymi w ramach dotacji pieniędzmi, gdyby nie fakt, że urzędnicy nagle zmienili zdanie. Urząd Marszałkowski nakazał zerwanie umowy z firmą. Obecnie sytuacja państwa Błażejewskich jest więc bardzo niekolorowa. Musieli oni zamknąć działalność, sprzedać własne mieszkanie na pokrycie długów, a i tak to nie wystarczyło, ich konta zajęte są przez komornika. I w tym momencie są oni nawet źli na siebie, że skorzystali z pomocy państwowej. Bowiem jak mówi pani Monika, nasza firma dobrze prosperowała, ale chcieliśmy się rozwijać. Chcieliśmy, by nasze automaty były dopracowane do perfekcji. Wilgotność wewnątrz maszyny, szyba o odpowiednim zaciemnieniu, to wszystko było ważne, żeby kwiaty zachowywały jak najdłużej świeżość. Przedsiębiorcy podpisali nawet listy intencyjne z dyrekcjami 5 polskich portów lotniczych, m.in. Poznańskiej Ławicy, Katowic i Wrocławia oraz z władzami Orlenu i BP. Dołączyli te listy do wniosku o dofinansowanie. We wniosku zaznaczyli także, że celem ich jest zbudowanie sieci kwiatowych dystrybutorów obejmujących cały kraj. Przenośne automaty będą zainstalowane w 10 portach lotniczych i na 120 stacjach benzynowych w całym kraju. Oczywiście projekt nie wzbudzał żadnych zastrzeżeń, odpowiednie urzędy przepracowały swoją biurokratyczną makulaturę i wydały pozytywne opinie. I tak 11 grudnia 2008 roku przedsiębiorcy otrzymali informację, że projekt przeszedł pozytywną ocenę wykonalności i został skierowany pod obrady Zarządu Województwa Pomorskiego. Ostatecznie słowo należało bowiem do marszałka i jego zastępców. Pół roku później błażejewscy trzymali w ręku umowę o dofinansowanie swojego bukietu 24. Na rozruch przedsięwzięcia otrzymali 800 tysięcy złotych z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Ogólny koszt projektu był oczywiście dwukrotnie większy, ale biznesplan zakładał, że wszystko zwróci się z nawiązką oraz na drugą część finansowania państwo błażejewscy mogli wziąć kredyt na siebie i spłacić go w rozsądnym terminie. I oczywiście wszystko szło dobrze aż do felernego stycznia 2010 roku, kiedy firma Flower Nordica była w inwestycyjnym szczycie. Z Agencji Rozwoju Pomorza przyszło pismo informujące, że poniesione przez błażejewskich koszty są niekwalifikowalne. To magiczne słowo unijnych dotacji mówiące o tym, że nie można dotować danego wydatku. Dodatkowo Agencja Rozwoju Pomorza zażądała w imieniu Urzędu Marszałkowskiego zwrotu wypłaconych już pieniędzy. Przedsiębiorcy byli zaskoczeni i podejrzewali, że wszystko jest kwestią pomyłki, ponieważ byli w stałym kontakcie zarówno z agencją, jak i Urzędem Marszałkowskim i wielokrotnie konsultowali się co do wykonania przedsięwzięcia. Pomyłki jednak nie było, a cała zmiana sytuacji, jak się później okazało, była wynikiem kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Agencji Rozwoju Pomorza. A wszystko rozbijało się o interpretację przepisu. Nowe wytyczne, które przyszły do Urzędu Marszałkowskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, mówiły jasno, że nie mogą być dofinansowywane przedsięwzięcia realizowane poza granicami województwa. Oczywiście nie ma znaczenia, czy firma jest z danego województwa, czy ludzie zatrudniani są tylko w tym województwie. Chodziło dokładnie o realizowanie projektu. I w ten sposób śmierć poniosła całkiem dobrze prosperująca firma ogrodnicza, która po prostu chciała się rozwijać i skorzystała z państwowej szansy na to. A że w Polsce nie działa zasada, że prawo nie działa wstecz, w związku z czym zmiana interpretacji przepisów ponosi za sobą m.in. takie konsekwencje jak te, które tutaj omówiłem. Mamy więc kolejny przykład, jak urzędnicy promują w Polsce przedsiębiorczość. Oraz jeszcze drugą, o wiele gorszą rzecz, mianowicie interpretacją przepisów w Polsce nie zajmują się sądy, ale urzędy, które te przepisy wytyczają. I tak dzieje się nie tylko w sprawie unijnych dotacji na rozwój regionów, ale na przykład w prawie podatkowym, gdzie car i boch, minister finansów, ma wręcz prawo zarabiać na wystawianiu interpretacji dotyczących jego własnych przepisów, a przedsiębiorcy muszą za to cierpieć. Ale nie przejmujmy się. Pracowitych, wykształconych, inteligentnych ludzi, którzy mają smykałkę do działania, zawsze przyjmie Kanada, Nowa Zelandia i Australia. Marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Każdy bardziej świadomy obywatel w Polsce wie, że o niekompetencji administracji państwowej można by pisać traktaty naukowe bez końca. Jednakże pojawiła się kwestia niekompetencji bardzo warta wspomnienia, ponieważ niezależnie od wyniku całej sprawy, my oberwiemy. Chodzi o stadiony Orliki, które zostały zbudowane w około 180 gminach bez zgody firmy Archisport, która jest autorem projektu. Firma złożyła w tej sprawie wniosek do sądu i żąda od gmin odszkodowań. Tymczasem gminy projekt uzyskały od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mamy więc sytuację w pewnym sensie patową. Jednakże jeśli sąd przychyli się do roszczeń firmy, wtedy należeć się jej będzie odszkodowanie w wysokości dwukrotności wynagrodzenia, jakie normalnie otrzymałaby za sprzedaż projektu budowlanego. Ale jak już zaznaczyłem, w obydwu przypadkach przegrywamy my, obywatele. Bowiem albo sąd przychyli się do roszczeń firmy i tymczasem my, obywatele, pokryjemy koszt odszkodowania, albo tych roszczeń nie uzna i tym samym przychyli się do stanu rzeczy, że ministerstwo może sobie brać co chce od kogo chce i wykorzystywać to dla swoich celów. A to już chyba prawie dyktatura. Kontestacja. Jak zwykle ministerstwa chcą iść na rękę, tylko niestety nie tam, gdzie by się przydało. Tak jak Ministerstwo Infrastruktury, który dalej utrzymuje bezzasadny przepis, że na stacjach paliwowych przy dystrybutorze autogazu musi być pracownik, który obsługuje ten dystrybutor za klienta. A tymczasem, jak wyliczył Puls Biznesu, gdyby nie ten pracownik, ceny gazu mogłyby spaść od 5 do 10 groszy na litrze. Może nie jest to kwota imponująca, ale jeżeli policzymy zużycie gazu w skali roku, to już wychodzą całkiem właściwe oszczędności. Ale cóż, przecież najważniejsze jest bezpieczeństwo tankującego, który przecież na pewno nie umiałby ogarnąć, jak działa dystrybutor gazu. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. A tymczasem prosto z Finlandii przypływa do nas lekcja socjalistycznej ekonomii, gdzie najpierw zmuszano ludzi do przyjmowania szczepionek przeciwko świńskiej grypie, a teraz rząd fiński i główne instytucje ubezpieczeniowe ogłaszają, że będą płacili dożywotnio za opiekę medyczną dzieci, które zostały poddane szczepieniu przeciwko świńskiej grypie, a następnie zdiagnozowano u nich narkolepsję, czyli choroby mózgu, która objawia się w zasadzie tendencją do zapadania w sen w trakcie dużej aktywności motorycznej. Ale cóż, co by choroba nie robiła z organizmem ludzkim, powstała ona prawdopodobnie w wyniku podania dzieciom szczepionki firmy Pandemrix. Jak na razie znaleziono 79 takich przypadków u dzieci w wieku od 4 do 19 lat. Tak więc najpierw obywatele zapłacili pod przymusem za szczepionkę, a następnie obywatele zapłacą za leczenie jej skutków. Ekonomia socjalizmu w czystej postaci. Słuchacie Kontestacji. A na Węgrzech właściwie w miarę normalnie, ale i tam śmieszności nie może zabraknąć. Rząd Węgier ma zamiar poszerzyć tak zwany podatek chipsowy na jeszcze kilka innych różnych produktów, które według władz szkodzą zdrowiu i dobremu stanowi obywateli. Oczywiście wszystko jest pod płaszczykiem, by obywatele nie szkodzili swojemu zdrowiu i władze mają nadzieję, że jeżeli obejmą teraz tym podatkiem kawę, puszkowane piwo oraz puszkowane drinki alkoholowe, to zmniejszą spożycie tych artykułów. Ale jak wiadomo, jak zwykle chodzi o kasę do budżetu. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Kolejne uproszczenia dla obywateli i przedsiębiorców funduje Unia Europejska. Tym razem uproszczenie polegać będzie na zmniejszeniu emisji szkodliwego dla nas dwutlenku węgla. Tym razem pomoc unijna objawi się w obciążeniu linii lotniczych kosztami emisji tegoż właśnie gazu do atmosfery. Od stycznia 2012 roku będziemy więc dopłacali do biletów lotniczych tak średnio po 50 zł, bo przecież linie lotnicze muszą jakoś sobie te koszty odbić. Przykładowo takie polskie linie lotnicze LOT, jeżeli zostanie podatek wprowadzony w styczniu, mogą spodziewać się co najmniej 2,5 miliona dolarów dodatkowych kosztów rocznie, by oczywiście podróżowało się lepiej. Słuchajcie! Kontestacji? Brytyjczycy jak zwykle najszybciej w Europie idą po rozum do głowy. Tym razem brytyjski rząd powiedział wojnę związkom zawodowym, jakie funkcjonują w samorządach. Utrzymywanie tych związków wyliczono na 250 milionów funtów, które brytyjski podatnik ponosi rocznie. Bardzo twarde było w tym wszystkim stanowisko pana Erika Picklesa, brytyjskiego ministra do spraw samorządów, który zakwestionował sytuację zatrudniania związkowców na pełny etat, ponieważ, jak się wypowiedział, etat związkowca to nie jest praca. A że w Wielkiej Brytanii coraz bardziej rośnie poparcie dla zdecydowanych kroków przeciwko darmozjadom, można liczyć się z szybkim rozwiązaniem problemu i wyrzuceniem związkowców na bruk. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. O, Filadelfia, miasto braterskiej miłości, mekka otwartego homoseksualizmu, skorumpowanej policji rutynowo łamiącej stanowe prawa, szalejącego socjalizmu oraz gangów młodocianych bandytów terroryzujących okolice. Drobna przestępczość w Filadelfii osiągnęła zenit. Trudno się dziwić, jak dzieci z biednych rodzin dorastają na ulicy. W większości są to dzieci czarne, wychowywane bez ojca. I to one stanowią główną grupę przestępczą, z którą walczy administracja Filadelfii. Jednym z faktów, z jakich młody bandyta bardzo szybko zdaje sobie sprawę, to to, że policja niewiele może mu zrobić. Ponadto szybko uczy się on, że policja nie za bardzo chce wykorzystywać nawet te narzędzia prawne, które ma. Jak policjant zbyt często łapie czarnego bandytę, to jest automatycznie oskarżany o rasizm, a przestępczość kwitnie właśnie w tych czarnych dzielnicach. Niestety dochodzi także do masowych przestępstw na tle rasowym. Bardzo modne stały się tak zwane flash mobs, czyli gangi kilkudziesięciu czarnych nastolatków atakujące masowo przechodniów, przeważnie białych, i turystów w bogatszych dzielnicach lub bardziej ekskluzywnych sklepach. I chociaż w stanie Pensylwania, gdzie znajduje się Filadelfia, bardzo łatwo dostać pozwolenie na noszenie ukrytej broni, a broń załadowaną można bez pozwolenia nosić, byleby była na wierzchu widoczna, między innymi dla policji, obywatele jakoś niechętnie korzystają z tego prawa, by się bronić. Do używania broni zniechęca ich właśnie policja miejska, która regularnie szykanuje takich śmiałków, którzy mają jaja, a dodatkowo każdy postrzelony bandyta może liczyć na wielkie odszkodowanie ze strony swej ofiary, przyznane mu przez lewackie sądy. Ale oczywiście administracja miejska sobie poradzi, bowiem wymyśliła już kilka miesięcy temu, jak zaradzić problemowi. Mianowicie miasto ogłosiło, że dla ludzi poniżej 15 roku życia obowiązuje godzina policyjna. To znaczy, do godziny 10 mogą przebywać na ulicy, a potem takie dzieci muszą znajdować się już w domu. Jak widać, nic to nie dało, bo przestępstwa dzieją się nadal, ale mer Filadelfii nie poddaje się. Pan Nutter chce jeszcze bardziej zaostrzyć prawo. Planuje wprowadzić poprawkę nakazującą dzieciom poniżej 13 roku życia bycie w domu już po godzinie 8. Należy mu chyba gratulować optymizmu, bo z pewnością w sytuacji, kiedy obywatele boją się bronić, policja jest skorumpowana i kiedy bandyci są bezkarni, nowy zakaz z pewnością odniesie właściwy skutek. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. W poprzednich wydaniach Tygodnika w sieci wspominaliśmy o decyzjach Sądu Najwyższego w Stanach, znoszące zakazy posiadania broni krótkiej w Chicago oraz ładowania broni palnej w Washington DC. Sąd uznał oba zakazy za sprzeczne z drugą poprawką do Konstytucji. Media dostały oczywiście apopleksji, krew się miała lać strumieniami, jeźdźcy apokalipsy z AK-47 mieli szaleć na ulicach, mordując przypadkowych staruszków i samotne matki prowadzące dzieci do przedszkola. Jak mawiają prowadzący konserwę krew, śmierć i zniszczenie. No i nie tylko Armagedon został przesunięty na późniejszą datę, ale przestępczość z użyciem przemocy w Chicago i Washington spadła i to o więcej niż spadła średnia krajowa. Teraz media generalnie siedzą cicho i nie bardzo chce im się wracać do tematu. Zaś z artykułu autorstwa znanego ekonomisty John Lotta i proponenta broni palnej dowiadujemy się, że w Chicago w ciągu pół roku od obalenia zakazu posiadania broni krótkiej i rozluźnieniu prawa obrony osobistej ilość morderstw spadła o 14%, czyli o więcej niż kiedykolwiek od 1982 roku, kiedy ów zakaz wprowadzono. W tym samym czasie w pozostałych czterech największych miastach w Stanach morderstwa spadły o 6%. Jeszcze lepiej było w Washington DC. Od 2008 roku ilość morderstw spadła o 34%, a więc 2,5 raza szybciej niż spadek średniej krajowej i ponad 3 razy szybciej niż spadek w okolicznych miastach. W Waszyngtonie przestępczość z użyciem broni palnej spadła o więcej niż przestępczość bez użycia broni palnej. Rabunek z bronią w ręku spadł o jakieś 25%, a bez broni o 8%. Napady i pobicia z bronią w ręku spadły o 37%, a bez broni o 12%. I to wszystko zostało osiągnięte z minimum faktycznych zmian. W Chicago, gdzie trzeba przejść testy, udowodnić biurwom umiejętności, wypełnić tony papierów itd., broń krótką zdobyło zaledwie 2000 ludzi. Ale istotnym jest fakt, że bandyci poczuli zagrożenie, ponieważ nie wiedzą, czy napadnięta osoba ma broń i będzie się bronić, czy nie. A to w sposób diametralny zmieniło zasady gry. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! To już będzie na dzisiaj wszystko. Audycja była, tak jak wspominałem, dość krótka. W przyszłym tygodniu na pewno będzie tego więcej i dlatego zachęcam Was, jeżeli natrafiacie na jakąkolwiek informację, którą warto podzielić się z innymi słuchaczami Tygodnia w sieci, wyślijcie ją na maila przegląd.kontestacja@gmail.com. A dla tych, którzy chcą doczytać sobie jeszcze więcej szczegółów odnośnie informacji przedstawionych dzisiaj, zachęcam do wejścia na stronę radio.kontestacja.com/tydzień. Aby choć na koniec odnieść się troszkę do wstępnych przynajmniej wyników wyborów, które raczej już nie zmienią się zbytnio z ogłoszeniem oficjalnych, życzę Wam udanego nie tylko tygodnia w sieci, ale najbliższych 4 lat w sieci. Bo jedyne, co nam na razie pozostaje, to pracować i bogacić siebie i własną rodzinę. A wtedy w przyszłości na pewno będzie nam lepiej. Tymczasem zapraszam do słuchania nas już za tydzień, w tygodniu w sieci, już w poniedziałek o godzinie 8:00. Żegna się z Wami Wiktor Parol.